تفاوتی که در بین ما و در بین ادیان دیگری است این نیست که اونا هرچی که برشان پیرا و علمایش میگفت میگه صحیح شد، هرچی که از ماست الحمدلله قرآن کریم در اختیار ما شماست، سنت مطهر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در اختیار ما شماست، بیش از 7.5 لک حدیث پیامبر خدا در اختیار ما شماست. بنان از کسی که گفت میزند برش میگم دلیل تبیار، بی دلیل سخن قبول نمیشود، بی دلیل قبول نمیشود، دلیل گوتی بعد از پشت راید برو. یوریدون ان یطفی نور الله، یهود نصارا و مشرکین میخواهند که فرو نشانند نور خدا را که عبارت از اسلام است، به افواهیم به دهنهای خود، و یعب الله و ما نمی آرد الله الا ان یتم نوره، مگر از آن که تمام کند نور خدا را، نور خود را، ولو کره الکافرون، اگرچه بد برند کافران. بسیار آیه است که اتکا برای ما شما می دهد. الله جل جلو به این آیه چی می کند؟ یک اتکای عظیم را برای یک مجاهد می دهد. یوریدون ان یطفئوا نور الله، می خواهند که فرو بنشانند نور الله را، به افواههم و دهنهایشان. نور خدا اسلام است. افتا و می خواهند به دهن پف بکنی شد، پف پف کرده می روید که باید گل شود، بعد که دلائل برش جور میکنن. ده ها یک طرف دموکراسی را عنوان میکنن، یک طرف به نام جامعه مدنی باز جور میکنن، یک طرف با پرسا را جور میکنن به نام جندر، تمام روز این موضوع را بررسی میکنن، یک کارای شروع میکنن، تعجب انسان میکنن. برای یک اعلان UNHCR 6 لک دلار بر تلویزیون طلوع داده بود که باید این مزخرفات را نشر بکنن. بس همین رقم کار رو میکنن، بخاطر این کار رو خو میکنن. لیطفی او نور الله، تا که نور خدا را به دهنهای مردارشان چی بکنن؟ گل بکنن. ولی دفاع از دین موضوع نمیکنن. و یعب الله، من می آرد خدا، یعب الله او خدایی که معبودی بر حق و مسلط بر اوضاع است، الا ان یتم نوره، مگر از آن که تمام کند نور خود را. این نور در دروازه کمی کمه که صلاح پیدا شود داخل می شود. یک خانه جور بکنین از شرک و کفر هر چی که بوده باشه، کل دروازه شو بند بکنین، تبید که تاریکی هستن. خب با مجردی که دروازه را باز بکنین که بیرون دارید نور داخل می شود. هر قدر سرحدات را با انواع مختلف بند بکند، و یعب الله الا ان یتم نوره، الله ما نمیارد مگر از این که دین را، این نور را چی بکنه؟ داخل بکنه پورا پورا در کل سرزمین دنیا. ولو کره الکافرون، ما میگن که ولو بوش قبول نمیکنه، الله میگه ولو کره الکافرون، اگرچه بعدش بپنداره باز هم دین اموجا میرود و روز بروز الحمدلله اسلام گسترش پیدا میکنه. ببینیم در انگلستان بیش از 500 مسجد است. جالبش چیست که ایتو درا که روان باشی یک کلیسا هست، خلف فرش هست، ایچ کس نمی رود، و در پلیش مسجد است، در واقعش خلاص. هر دفعه می بینی که الحمدلله مردم هست نبرای و می رود. در یک روز جمعه 3 بار نماز می خوانند، یک نماز جمعه را 3 بار که جای نمی شن، یک بار نماز می خوانند، باز رخصت، بار دوم می خوانند، بار دوگر می خوانند. الحمدلله همین که قرآن کریم ننقص الارض من اطرافها، زمین را گوشه گوشه قطع میکنیم در اختیار مسلمان ها میدیم، در اختیار مسلمان ها میدیم. یک روز کسی پرسان به این میکرد که تنها در بزرگترین کشور مسیحی که انگلیس است، در روجا بیش از 3.5 میلیون مسلمان زندگی بکنند، بیش از 3.5 میلیون مسلمان. پس پروردگار برای این دین گسترش میبخشد، این دین گسترش میبخشد. همین به اصلاح قبه مسجد و منار مسجد الحمدلله برای هم میبینیم که در وجود در کل جای دارن. انشاءالله یک وقت آواز الله اکبر هم اما تو انشاءالله دید خواهد شد و خانه به خانه داخل خواهد شد. در ترکیه در اوجه که برین اتاتور گفته بود که همی آزان امانه بکنه، آزان امانه کرد، آزان کسی بیرون گفته نمیتانست، ولی الله جل جلو خواست که دین باید چیشه نافذ شود. آل ترشبه گفت است از تعمیری که جور می شود سر مساجد به اصلاح تحریز چطور است که هر کسی که پروژه را جور می گه اگر می خواهد که این واقعا تدبیق شود و مردم دیجا خانه بسازد، از همه قد اول مسجدش جور میکنند. بخاطر که مردم اخ پروژه که درش مسجد نبوده باشد، مردم خانه نمیخرند. از این خاطر منجنرها مجبور هستند که اول از همه قد پیش مسجد جور بکنند. و مسجد امید منار اتو بلندی است که از دور معلوم می شود نشانش می ده. یک بار که وقت نماز می که الله اکبر شروع می شود، ده دقیقه فکس تو باید گوش بدی به الله اکبر و ایش قدرت تابوتی نیست که رو منع بکنه، ایش قدرت نیست. گفتیم اتاتر که بود که بلند شو ای آزان آلی گوش بکن، تو که یک چند دانه مسجد گم میکردی، آلی الحمدلله در هر بلست مسجد وجود دارد. بنان علیه از دین بسیار کار صورت میگیرد، ولی خداوند متعال منع میارد از اینکه دین باید نافذ شود. شما میبینید که در کل خیرخانه یک وقت که داخل شود، نگاه تدبیق نقشش، قسم به خدا در 200 متری تا مسجد پیدا نمیکنی، اما در نقشه بود، ولی خدا منع میارد. ولی میبینید الحمدلله مسجد زیاد شده میرود، زیاد شده میرود. و هر پروژه‌ای که جور میشه مسلمان اول گپه میست مسجد در کجاست. پروردگار این دینش چی میکنه؟ گسترش میبخشد. ولو کره الکافرون. چرا هو الذی ارسل رسوله، اوست آن که فرستاد پیغمبر خود را، بالهدا به هدایت و دین الحق و دین راست، لیظهره علی الدین کله، تا قالب سازد آن را علی الدین کله بر همه ادیان، ولو کره المشرکون، اگرچه بد بدانند مشرکان. ظلمه بود چی؟ غزلمه رضی لیوزهره را دیجا تحریف کرده بود. الله آن ذات است که فرستاد پیغمبر خود را بالهدا به هدایت و دین حق به دین حق، لیوزهره تا آگاه کردند او را علی دین کل به همه ادیان. ایجا یوزهره را بانه لیعلمه، این تحریفش بود. الله لیوزهره تا غالبش بگرداند، غالب بکند این دین را به همه ادیان. ولو کره المشرکون، اگرچه پاپا قبول نکند، اگرچه گرانگوالا قبولش نکند، او را بد ببیند، ولی خدا این کار میکند، این کار الله میکند. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ان کثیرا من الاحبار و الرهبان. مانع این دین کی است در گسترش؟ ملای بیمانا که دین را نفهمد، و پیر مزخرفی که دین فروشی شروع بکند، دکانداری جور بکند. این دو گروه بدبخترین مردم هستند که غالبا مانع دین میشد. دین نمیفهم، از جان خود توجیه کرده میرود، از جان خود. بنان یهود هم که خراب کرد، امیر احبار و رهبان سویش تحریف آوردن. در اسلام هم باور بکن یک تعدادی هستن که اون ملا نیست، من به یقین دارم انسان بدبخت است که الله سرش امو ایمانش پیامبر خدا میگه که در آخر اومد بعض مردمی هستن که گپ از دین میده خو ایمانش از القومش پایین نمیرود، از القومش پایین نمیرود. چون این انسانای دین خراب کردن، این دین خراب کردن، این طرف کافر وجوده، این طرف بازارش میگه نیسه به اهل ذمه هستن. از این که دیگه تحریف کلام وجود داره، الله چی خواهد چی معامله خواهد کرد تو خواهد کرد. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ان کثیرا من الاحبار، به تعقیب بسیاری از دانشمندان و رهبان و عابدان اهل کتاب، لیاکلون اموال الناس، میخورن مال مردم را، بالباطل بنا حق، و یصدون عن سبیل الله، منع میکنن مردمان را از راه الله، والذین یکنزون الذهب والفضه، و آنانی که ذخیره میکنن طلا و نقره را به ایدو طریق نامشروع جمعش میکنه، باید بر خود ذخیرش میکند، ولا ينفقونها فی سبیل الله، و خرج نمیکنن آن را در راه خدا و گسترش حاکمیت دینی. فبشرهم، پس مژده بده اینها را، توبیخ میکنه، فبشرهم، مژده برش بده، بعذاب علیم، به عذاب دردناک. باز هم نگه به حضرت حذیفه ابن الیمان از یاد بیاره، ارد جای شیرینی که بوده باشه او بر کی است؟ بر ماست. جایی که تلخی بیا باسایی که در این به اهل کتاب میدیم، صحیح شده؟ این آیت هم که باشه و بازی رو برکی میدیم، میگن این مرادش ملای اهل کتاب و پیرای اهل کتاب است، ما نیسته. چقدر خوب است، ولی در واقع باز یک بار سر خود سعی بکن در واقع که تو جناب عالی با دین خدا چی کردی، تو با شریعت خدا چی کردی، تو با معارف دینی چی کردی؟ باز در خود فیصله بکن که خدا تو را در کدام قطار حساب میکند. یوم یحمى علیها فی نار جهنم، روزی که گرم شود آتش با آن مالها، فی نار جهنم در آتش دوزخ، فتکوا بها، پس دا کرده شود با آن جباههم پیشانی هایشان و جنوبهم پهلوهایشان و ظهورهم پشتهایشان. فیقول لهم، برشان گفته می شد ها با ما کنستم لی انفسکم، این از آنچه که خزانه می کردید برای نفسهای خود، ذخیره می کردید برای نفسهایتان. فذوقوا فتکنون، بچشید ما کنتم تکنیزون، و بال آنچه که ذخیره می کردید، ما کنتم تکنیزون و بال آنچه که شما آن را ذخیره می کردید. حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه از جمله صحابه بود که سخت با دنیا و با اجزاد که عامل میگه غالبا بدبختی هستن و کل جامعه انسانی تا که مرفع نشده باشن کسی دیگری نداره که حق مال بیشتر را پیدا بکند. از این خاطر یکی از روزها و حضرت عبید نکر میشنه گفتگو میکنند در رابطه به ای که نگاه کردن مال برای یک مسلمان خوب نیست، ایره باید در راه خدا انفاق بکند. ایگه افرا که میزند بعد از بود که جای همین چوب خدا به این فرقش میزند، میگه تو نمیفهمی که خداوند متعال اتو میگه که اتو روز میاد که سرزی مال دا کرده میشوه، دا کرده میشوه، بنان مالی که زکاتش داده نشود و این مال ذخیره شود. حسب ای آیه قرآن کریم روز میشود که با آتش دوزخ گرم میشود، پیشانی و پهلو و پشت از این مردم سرش دا کرده میشود و برشنه که این مال تا بچش، زیرا این نتیجه از او کردارت است که بر خود نگاهش کردی. پروردگار ما شما را از او مردم قرار ندهد. اگر میخواین بدین کار بکنین، بدین کار بکنین، اول کار امیست که به دنیا پشت بتین. دین وسیله بر جمع دنیا قرار ندهین که با زیر از این آیت میاین. ار عالمی که، ار پیر صاحبی که دین را وسیله جلب منافع دنیاوی قرار میدهد، ای آیت را هشدار است برش، ای آیت برش هشدار است. دین به خاطر ازی عمل میکنیم، به خاطر ازی به مردم میرسانیم که خداوند متعال ما شما را عزت ببخشد و در دنیا و آخرت ما شما را کامیاب بکنه. نان تان را از دیگه طریق پیدا بکنیم، نان را از دیگه طریق پیدا بکنیم. این عدت الشهور، هر آن شمار ماها عند الله نزد خداوند 12 شهرن 12 ماه است. فی کتاب الله، در کتاب خدا، یوم خلق السماوات والارض، روزی که آفرید آسمانها و زمین را، منها اربعتون حرم، از آن جمله 4 ماه حرام است. 4 ماه چی است؟ با عزت است. در این ماه 4 ماه بسیار با عزت است. ذلک دین القیم، این از دین راست و استوار. فلا تظلمو فیهن نفستن، مکنید در این 4 ماه انفسکم، بر نفسهایتان. و قاتل المشرکین کافه، و پیکار کنید با مشرکان همه ایشان، کما یقاتلونکم کافه، چنانچه جنگ میکنن با شما همه. و علمو خوب بدانید ان الله مع المتقین، بیشک خداوند متعال با پرهیزگاران است. 12 ماه را قرآن کریم تقسیم میکند. در این 12 ماه 4 ماه با عزت که 3 ماه پی در پی است، ذوالقعده، ذوالحجه و محرم، و یکی از این فرد تنها است که رجب المرجب است. سال در اصل از نظر دینی سال قمری است، به این عنوان که ماه‌های قمری ماه‌هایی است که ما با او عبادت میکنیم. روزه به ماه قمری گرفته می شود، حج به ماه قمری می شود، روزه های نافله به ماه قمری گرفته می شود. امام ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه در فتح الباری تثبیت می کنه که گسترش غیر ماه قمری و عمل به ماه غیر قمری گناه است، نباید سرش عمل شود. بنابراین اگر خواسته باشیم که مسئله را از نظر دینی توضیح بدیم، پس خوب و دقیق است که ما خرید و فروش خود را، کارهای خود را به ماهای چی بکنیم؟ قمری بکنیم، تا که این معاملات ما اگر به قمری شروع شود،

الله کس دیگر را پیدا میکند. تو پشت تجارت هایت برو، تو پشت چوکیت برو، کس دیگر را خدا پیدا میکنه که این دین باز گسترش میبخشن. از او بعد یک وقت میبینی که میموری، باز به الله چی خواد گفتی؟ یک وقتی جوانی از بین میرود، ریسخه دادم میشود، نه باز میگه که خدایا چی کردم. یک وقت بازی پیسه با غربت تبدیل میشه، باز میگه کاش که با خاطر دین کار میکردم. الا تنصروه، اگر مدد نکنید رسول را، فقد نصره الله، به تحقیق نصرت داده او را الله. اذ اخرجه، هنگامی که بیرون کشید او را، الذین کفروا، آنانی که منکر دین بودند. ثانی اثنین، در حالی که دوم تن از دو بود، یکی حضرت ابوبکر صدیق و یکم حضرت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم. اذ هما فی الغار، ان وقتی که هر دو در غار فوت بودن از دشمن، دشمن کل جای گرفته بود، در غار بودن، با اندازه دشمن درش نزدیک شد که پاهای دشمن را حضرت ابوبکر و حضرت پیامبر خدا دیدن. ان پیشوری غار، اذ یقول لصاحبه، چون گفت فرد دومی غار لصاحبه، برای رفیق خود، لا تحزن، غمگین نشو، ان الله معنا، الله با ما است. حضرت ابوبکر صدیق برای پیامبر خدا چی گفت؟ گفت یا رسول الله، سر خدا پایین بکنه، ما تو را میبینم. پیامبر خدا برش گفت که چی گمان میکنی؟ برو دو تنه که الله سومی از این هاست، چی گمان میکنی؟ با دو نفری که سومش الله هست، لا تحزن، ان الله معنا، غم نخو، خدا با ما هست. فانزل الله سکینته، پس نازل کرد خداوند متعال تسکین خود را علیه بر وی، و ایده و تقویت داد او را به جنود بلشکرهای لم تروها، که نمی دیدید آن را. در گرداگرد از غار الله ملکه حفظه را نازل می کند، لشکر عجیب برش پیدا می کند. یک طرف می بینیم که یک کبوتر می آید، اوجا برش چیره می ماند، تخم می ماند، ای از کجا آمد؟ الله این تو امر میکند. دیگه طرف جلاغه که میبینه که می آن کبود تار خدا میدوانه، از یک طرف تار میدواند که کسی بوده را نمیده، اما تو جنجال برش پیدا میکنه. از طرف دیگر ببینیم که دشمن رو به قناعت میده که دیگه غار کسی نرفته، الله این تو لشکرم رای میکند، الله این تو هم نگاه میکند. لم تروها و جعل کلمت الذین کفر السفلا، و گردانید در او حالت بیچارگی و ضعف کلمه کافران را پایین تر، و کلمت الله هی العلیا، و سخن خدا را همان است بلندتر، و الله عزیز حکیم، و الله غالب و صاحب با حکمت است. شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه عزیزا به اندازه بلند است که اگر ما و تو تمام رو صفتش بکنیم یقینا بسیار کم است، و از طرف دیگری به اندازه بلند است یک تعداد انسانهای مزخرف، انسانهای رذیل، انسانهایی که با دین علایق ندارن. در زیر از این آیت چیزی نوشته کرده که یقینا جای تأسف است، و ما نمیدانیم که تشیع شیعه ها چرا که صحابه پیامبر دشمنی دارد، ولی به این چی خیرشان است؟ در تفسیر نمونه در زیر از این آیت نوشته میکنه، میگه صاحب همیشه به معنای همسفر خوب نمیشه، یکان بار میشه صاحب به معنای غیر جنس هم بیاد، که ماننده که سگ اصحاب کف، در او جام صاحب کلمه آمده، بنان سگ هم رفیق و هم فکر و هم عقیده ای چی خو نمیشود، از انسان خو نمیشود. این را در اموجه نوشته کردن. من میگم پروردگار دستتان بشکنانه که شما در مقابل ات یک شخصیت بلند با این وقاحت و رضالت عمل میکنید، با این وقاحت عمل میکنید، و شخصیت آبه به اندازه بلند است که با چنین انسانهای مزخرف و پست، انسانهای رذیل، انسانهای بیدین، ضرورت نداره که چنین سخن پوچ را در مقابل بلندترین شخصیت بزند. و پیامبر خدا علیه صلات و سلام شخصیت از او را بر ما معرفی میکند، تاریخ اسلام الحمدلله معرفیش میکنه، قرآن برات معرفیش میکنه، قرآن بر ما معرفی میکنه که دو مردی که سومش خدا هست، سومش خدا هست. و پیامبر خدا علیه صلات و سلام دختر خدا برش داده بود، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلام در حیاتش او را امام کرد، امام مسجدش بود، دخترش گرفته به حضرت عایشه خو دختر حضرت ابوبکر صدیق است. با این اساس من یک نکته عرض میکنم که دشمنی با اصحاب پیامبر خدا، الله شاهد دشمنی با پیغمبر ماست. دوستی با اصحاب پیغمبر، دوستی با پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است. و حتی پیغمبر خدا علیه السلام سخت دوستای خدا دوست داشت. روز یکی از روزها در فتح مکه، حضرت خالد ابن ولید به حضرت عبدالرحمن ابن عوف یک چیزی گفت. پیامبر خدا خبر شد. حضرت خالد از خواست که فیجا بیا. گفت میفهمی خالد، قسم به خداست که کوی احد که کلاش و در رای خدا خرچش بکنی، به یک پیمانه که عبدالرحمن داره به او نمیرسی. یک پیمانه که در رای خدا داده به او ثوابت نمیرسد. ایتو یک شخص خطا بودن، ایتو خود مردم عادی نبودن. بنابراین کسی که چی ضرورت داشت که کسی منافق بوده باشد؟ کسی اگر ابوبکر صدیق منافق می بود، اگر حضرت عمر منافق می بود، خب بعد از این دین گسترش نمی داد، بلکه دین باید تحریف میکرد، این دین باید خراب میکرد، این دین باید به طرف روم و فارس باید نمی کشند. و اگر اینا منافق می بودن، خب بر خود قصر جور میکردن، بر خود پیسه جور میکردن، بر خود زندگی جور میکردن. استغفر الله، شما ببینیم که وقتی که حضرت ابوبکر صدیق وفات میکنه، یک دانه شطور شکتم یک کمپرش وصیت میکنه که ای را به بیت المال پس بسپار که از حکومت اسلامی است. وقتی که حضرت عایشه رضی الله عنها عبدالرحمن ابن ابی بکر رضی الله عنه ای را کتش میگیره به حضرت عمر میبرشه که امانت الهی است و به تو سپرده شد. حضرت عمر همه تو زمین میدن، میگه الله ای ابوبکر چقدر خشت سخت به ما ماند، که بعد از مرگش فقط یک کمپل میماند پیشش. آیا این میشه که بخواد منافقش بگوی و این بگوی که دین نداشت، یاد نداشت و این غصب کرده بود و این خدا پیغمبر را دوست نداشت؟ کسی که خدا پیغمبر را دوست نداره به دنیایش کار میکند. بیاین ببینید که ابوبکر کجا بر دنیا کار کرد، حضرت عمر کجا بر دنیا کار کرد. بنان این دهنهای مردار خود را و ایتو اشخاص پاک خلاص میکنن. پروردگار اینها رو ذلیل بکنه. اینا ذلیل ترین مردم هستن، سخت ذلیل مردم هستن. دار بکنیش روی اساس عزیزا با صحابه پیامبر بسیار با ادب باشین. اینها اولیای خدا هستن، دوستای خدا هستن. ما هیچگاه نمیگیم که صحابه معصوم هستن، ما میگیم پیغمبرای خدا معصوم هستن. اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ببینیم که اونا مبارکا هم من حیث انسان میشه اشتباه داشته باشد و کردن اشتباه. اشتباهش رو بگذاریم، این طرف خدماتشان هم یک بار سعی بکنیم. خون خدا دادن. ابوبکر صدیقی که حضرت عمر فاروق رضی الله عنه میفرماید که من یک روز گفتم که همیشه ابوبکر در هر کار خیر از ما پیش بود. در غزوه تبوک همین داستانی که ذکر میکند، وقتی پیامبر خدا گفت کمک بکنین، ما گفتم امروز سر ابوبکر پیشی میگیرم. رفتم کل دارایی خودم نصف کردم، هر چیزی که داشتم نیمش کردم و آوردمش تا پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. گفتیدیم که ابوبکر چیزا را کش کردم یارد. گفت پیامبر خدا برش میگه که ابوبکر با خود چی در مانده؟ گفت رضای خدا و پیغمبر مانده، هیچ چی را نمانده بود، هیچ چی را. اما تو سر خاک خواب میکرد، سر خاک. میتونیم با او را بگم که این منافق است، این هم چیز را نمیفهم. استغفر الله، از خدا و انسان باید بترسد. روز دیگر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اما تو شش بود، گفت کی است که مریض پرسان کرده باشه؟ حضرت ابوبکر گفت که من. باز گفت که کی است در راه خدا انفاق کرده باشد دست خدا بلند کرد که من. کی است که روزه گرفته باشد دست بلند کرد که من. هر نیک صفتی که بود ای گفت که من کردم. و پیامبر خدا برش میگه که دروازه های جنت هر کس به اعمال خود میگیرد. هر دروازه اش جنت دروازه است، هر کس از اون دروازه بر صدا میکنه به اساس اعمالش. خب به ابوبکر هر دروازه آواز میکند، زیرا کل اعمال بر وجودش داشت. انفاق او داشت، جهاد او داشت، روزه او داشت، تهجد او داشت، عفو و گذشت او داشت. بنان از دروازه جنت افتخار خلاص شدن بر روی ابوبکر را دارد. این تو یک شخصت هایی هستن. امی رقم اصحاب دیگر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، خداوند متعال ما شما را افتخار ماییست که اصحاب پیامبر را دوست داریم. و جالب است که ادیانه که مطالعه بکنی باز نه خوبترین مردم در وقت حضرت موسی علیه السلام کی بود؟ باز میگن کسایی که با حضرت موسی علیه السلام دید و ایمان داشت اما بسیار بلند مقام داشت. خوبترین مردمی که در زمان حضرت عیسی علیه السلام کی بود؟ حواریونش بود که دینش کمک کرد. از زمان پیامبر خوبترین مردمش اهل سنت میگه کی بود؟ میگم اصحاب پیامبر. شیعه میگه خوب خرابترینش کی بود؟ اصحاب پیامبر. این تفاوت دیگه شای بکنن. استغفر الله. اصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. اتو روشنی های هستن که پشت هر کدامش بروی حتما ان شاء الله به حق میرسی، ان شاء الله به حق میرسی. روی این اساس این دین امانت الهی شد بر شما، دین امانت الهی شد. بناءً به خاطر گسترش دین انفروا خفافا و ثقالا، برای جهاد خفافاً سبکباران و ثقالاً گرانباران. انفیرو برایت خفافاً جوان و ثقالاً پیرمردان. انفیرو برایت خفافاً مردمای علما و ثقالاً مردمای عوام. انفیرو برایت خفافاً مردمای صحتمند و ثقالاً مردمای کم مریض. براین در رای خدا، این فیرو براین در رای خدا و گسترش حاکمیت خدا خفافاً مردان و ثقالاً زنان. این فیرو براین در رای خداوند متعال خفافاً مردمای تجارت پیشه، مردمای عادی که زندگی کدام کارباری ندارد، و ثقالاً مردمای کاربار و تجارت پیشه. کلگی در رای خدا براین، این فیرو خفافاً و ثقالاً زن و مرد در رای خدا براین. و جاهدو بی اموالکم و جهاد کنید با مالهایتان. زورت نمیره رفته نمیتونی، مال خدا نمیتونی، مال در رای خدا بوده. و انفسکم و نفسها و نفسهای خود فی سبیل الله در رای خدا، در رای الهی کلمت الله. ذالکم خیر لکم، این بهتر است برای شما، این کنتم تعلمون، اگر میدانید. اگر در رای خدا پول بودی، جان بودی، بعد بهتر است. لو کان عرضا قریبا، از این بعد دیگه صفات منافقین شروع میکنه. از این بعد دیگه کسایی که در جهاد سهم نمیگیره یک صفاتش قرآن بر ما چی میکنه؟ بیان میکنه. لو کان عرضا قریبا، اگر میبود آنچه که بر آن دعوت میکنی، عرضا قریبا، مال قریب الحصول، مالی که قریب الحصول زود برش دست پیدا میکرد. و سفرا قاصدا و سفر میانه، لَتَّبَعُوكَ، هر آن پیروی میکردن تو را. ولیکن بعدت علیهم الشقه، ولیکن دور شد بر ایشان الشقه، مسافه، مسافه سر زیر 600 کیلومتر دورتر بود، از این خاطر سرش جنجال برآمد. و سیحلفون بالله، و زود قسم خورن به خدا، لو استطعنا، اگر قدرت داشتیم، لخرجنا معکم، هر آن بیرون میرفتیم با شما. یهلیکون انفسهم، هلاک میکنن نفسهای خود را با ای بناتراشی ها، با ای بناتراشی ها نفسهای خود را هلاک میکنن. والله یعلم، الله خوب میداند، انهم لکاذبون، بیشک ایشان دروغ گویانن. الله خوب میداند که یا دروغ میگن. عفا الله عنک، خداوند از تو بخشید، خدا ببخشید. و چیز کلمه زیبا برش میگه، سخت الله پیامبر خدا را دوست دارد. عفا الله عنک، تو را خدا ببخشه. لما عظمت لهم، چرا رخصت دادی ایشان را؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، تا این که آشکار می شدن به تو الذین صدقوا، آنانی که راست گفتن، و تعلم الکاذبین، و بینانستی دروغگویان را. مسئله غزوه تبوک که شروع شد، منافقین دیگه نتانستن تاب بیارن دیگه. می فهمید او در مقابل امپراتوری روم بسیار سخت است دیگه، ولو جه خب مطلق با مرگ رفتن است، کشتن است. چرا خدا بکشیم؟ بس دیگه بانا را جور کردن. یک تعدادی گفتن صاحب این بیوتنا عوره، صاحب دمی خانه ما ایش کسی نیست، اگه اجازه بودی که می خانه خود نکام. پیامبر گفت صحیح شد، دیگر گفت صاحب من مال ما که هست می دیقانی زحمت کشیدین، دیگر کس نیست که می آوابت به می درختای ما، اگر اجازه بدین. پیامبر گفت صحیح شد. یک دیگه گفت که صاحب خانه ما از قریه دور است، نشه کلام برد مرگ سرش بی، اگر اجازه بودی. پیامبر خود صحیح شد. دیگر گفت کمک شکندر دستم مریض هستم. پیامبر گفت درست شد. هر کس هم تو اجازه داد. الله گفت خدا تو را خدا تو را بخشیده، چرا به این مردم اجازه دادی؟ یارا میگفتی که نه اجازه نیست. وقتی که تو حرکت میکنی منافقا خود به خود میششتن، چهره های ننگین از اینها بر تو معلوم میشد. این کار را باید میکردی. لا یستأذنک، نمیخواهند اذن از تو. الذین یؤمنون بالله، آنانی که ایمان دارن به خدا و الیوم الاخر و به روز آخرت، در تخلف ان یجاهدوا باموالهم، از این که جهاد کنن با مالهای خود و انفسهم و جانهای خود. والله علیم بالمتقین، الله داناتر است به متقیان. انما جز نیست که یستأذنک الذین، جز نیست که رخصت میطلبند از تو آنانی که لا یؤمنون بالله، ایمان ندارن به خدا و الیوم الاخر و روز آخرت. ورتابت قلوبهم و شک در دلهای ایشان به اینکه آیا مسلمان کامیاب خواهد شد یا نشود. فهم فی ریبهم، پس ایشان در شک خود یترددون، سرگردانن. اینا در شک خود سرگردان هستند. ولو اراد الخروج، اگر اراده می داشتن بیرون شدن را در راه خدا، لعد له عدتن، هر آنه تیار می کردن برای امی جواب در راه خدا، عدتن اسباب و وسائل را. ولیکن کره الله انبعاثهم، ولیکن ناپسند دانست خداوند متعال انبعاثهم، قیام ایشان را. فثبتهم، پس باز داشت ایشان را. و قیل اقعدوا مع القاعدین، و گفته شد بنشینید القاعدین، با نشستگان. اگر اینها میخواستن که در راه خدا برن، لعد له عده، یک چیز تو شرح برش میگرفت. آلی هم یک گفت است، یک تعداد مردم چی الحمدلله کل ما مجاهد هستیم. گفت تو راستگو هستی، ای آیت قرآن مذاق نیست. ولو اراد الخروج لعد له عده، اگر میخواستن که در راه خدا بیرون برن، آمادگی برش میگرفتن. آمادگی برای جهاد چندین نواست. آمادگی فکری دین یاد بگی. کی میخوای مجاهد؟ حاکمیت دین خدا. پس اول خود دین بفهم که حاکمیت دین خدا را بیاری. یک موضوع. لعد له عده، آمادگی بگی به مسجد چرا نمیای؟ که تا که دینت بلند بره، ایمانت بلند شد. لعد له عده، پیسیت بده در راه خدا. لعد له عده، یک دو روز سه روز وقت برش بده، یک آن روز در سنگر برو. ای گفا را بگو که خدا از پیشت خوش شود. ای رقم خونه میشه قرار که خواه میکنی، باز میگه میکنه میکنه، خیلی چه وقت خواهد هم داد دیگه، ریش نبو، ریش پیدا که ریش داشتی سفید شد دیگه، کل وقت خورست دیگه، ای عمر شد بر چه وقت میمانه من این فهم. بنا ای کارای منافقانه صحیح نیست. میکنه میکنه ای چیزم درک نداره، تمام روز کار خود قصرها جور میکنه. الله میگه اگر اینها آمادگی برای خروج می داشتن، آمادگی می گرفتن. چی آمادگی برای دین خدا گرفتیم؟ کدام یکی بود گرفتیم از دیلومی که اینی را خود در جواب می پوشم انشاءالله داریم؟ نه. کدام لخت رفتیم در دکان تکر خریدیم که اینی کالای ما در جبهه است گردیم؟ نه. کدام جنفر خریدیم با خاطر زین؟ نه. خیلی چی آمادگی گرفتیم دیگر؟ نه فکری آمادگیست، نه عملی آمادگیست. بازنامم مجاهد شود. ولی ای از خود قرآن میکن میگه لو خرجو فیکم، اگر بیرون میشونن در میان شما، مازادوکم، زیاد نمیکردن در شما الا خبالا، مگر فساد را. ولأوضعو خلالکم، و هر آن میتاختن به فساد و نمیمه، خلالکم، در میان شما، یبغونکم الفتنه، میخواستن برای شما فتنه را. و فیکم سماعون لهم، و در میان شما گوشگیران برایشان است. والله علیم بالظالمین، الله داناتر است به ستمگاران. این جواب است به اکداد مسلمان هایی که سر سیایی لشکر که همه که خوششان میاد که زیاد باشن. الله میگه ایره بگذار، منافقی که در جهاد نمیره این بهتر است. چرا؟ لو خرجو فیکم، اگر بیرون میشونن در میان شما، ما زادوکم الا خبالا، زیاد نمیکرد در شما مگر فساد را. خبر به معنای استراب و تردید است، و خبر به وزن عجل به معنای جنون است. و خب به سکون با وزن تبر به معنای فاسد شدن است. بنان عرصه معنا را دیگه بگیریم، یعنی حضور آنها با آن روحیه فاسد تو ام با تردید و شک و نفاق و بزدلی جز اثر فساد چیز دیگر ثابت نمی شد، جز فساد چیز دیگر را ایجاد نمی کردن. ولا اوضعو خلالکم، زیرا به اساس تردید و شک و فساد و بغض عقیدویشان می تاختن در بین شما به فساد و نمیمت. خلالکم یبغونکم الفتنه، می خواستن برای شما فتنه را. باز دیگه خودخواهی شروع می شد، دیگه شروع بگو دیگه در جهاز برو با سر موضوع منطقه و قوم و فلانه فلانه بحث بکن. و فیکم سماعون لهم، در میان شما بعض مردم های سادلو هستن که زود فریب می خواهد. آولا راست گفتی. و الله علیم بالظالمین، الله داناتر است به ستمگاران. لقد ابتغوا الفتنه، بشک میخواستن فتنه را، من قبل و پیش از این، و قلبوا لك الامور، و گردانده بود برای تو نقشه ها و مصلحت ها، حتی جاء الحق، تا آن که آمد وعده راست خدا، و ظهر امر الله و غالب گشت حکم خدا، و هم کارون در حالی کشان که رعایت داشتن. پیش از تو هم بر تو فتنه ها را جور میکردن با اشکال مختلف، راه ها را برای انحراف تو مساعد ساختن، ولی خداوند متعال ظهر امر الله، کامیابی مسلمان ها در جزیره العرب ثابت شد اگرچه نمیخواستن. و من هم از امین مردم های منافق که از جهاد عقب می روان، من کسیس یقولو که می گوید اذن لی اجازه ده مرا، ولا تفتینی مرا در فتنه نینداز، ولا تفتینی اجازه برم بده و مرا در فتنه نینداز. الا فی الفتنه سقطوا، آگاه باش در فتنه افتادند. و این جهنم لمحیطت، و بیشک جهنم احاطه کننده است، بالکافرین کافران را. جد ابن قیس از قبیله بنی سلمه یک رهبرش بود. ای به پیامبر خدا گفت یا رسول الله اگر ما را از این جبهه معاف بکنی خوب است. پیامبر خدا گفت چرا؟ گفت به خاطر از اینکه من یک آدم هستم شهوتران، همه دخترای رومیا که است مقبول است، اگر موجا ببینمش نشه اصل که می سنگه ایلا بکنه همون طرف برم، اگر لطف بکنه به خاطر همین گپ مرا ایلا بکنه. پیامبر خدا علیکم منافق خدا ببینی که دیگه با ما خونه بود نه، در خانه هر چی شور زد که بگم زمین چطور میشه، اونجا هر کسی بود که زمین او بود. این هم بانه تایزاتن تانست که بوی خانه ما تناست، هیچ مشکلی ند، آخر بانه چی جور کسته اینه تو یکت است. لا تفتینی مرا در فتنه ننداز یا رسول الله. بنان این دین خب بخاطر امی آمده که از فتنه خلاص شون. الان میگه لا فی الفتنه دی سقط، ایدا در فتنه افتیدن، ننداز چی چیز از نفاق کرده دیگه فتنه کلان در او افتیدن. و من هم من یقول لؤذن لی، و بعض از ایشان کسایی هستن که میگن اجازه ده مرا، ولا تفتنی مرا در فتنه نینداز. الا فی الفتنه سقطوا، آگاه باش در فتنه افتیدن. و این جهنم لمحیطتون، و هر آن جهنم احاطه کننده است، بالکافرین کافران را. و این أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. گروهی از منافقین بر خود به خاطر ترک جهاد اتوبانم جور کرد که مرا در فتنه نینداز یا رسول الله. ولی در اصلش این توصیف که حسنتون تسوهم، اگر برسد به تو نیکویی کامیابی در میدان کارزار، بعد از ایشان را تسوهم غمگینشان میکند. و این توصیف که مصیبتون، و اگر برسد به تو مصیبت و تکلیفی یقول و میگوند قد اخذنا امرنا، به تحقیق گرفته بودیم ما کار خود را، گرفته بودیم کار خود را من قبل و پیش از این. و یتولوا و هم فرحون، باز میگردن در حالی که ایشان شادمان باشن به یک دیگر، میگه خوب شد ولی که ما در مجا نبودیم. ایتو عنوان نمی کنه که پروردگار یک مسلمان ضربه خورد، این نمیگه واسه ما خوب پیش گفته بودیم که خراب است، ایتو کار نباید شود، ایتو کار نباید شود. قل بگو ای پیغمبر، لن یصیبنا، هرگز نرسد ما را الا ما کتب الله لنا، مگر آنچه که نوشته خدا برای ما، به ما نمیرسد مگر آنچه که الله به ما نوشته کرده. هو مولانا، اوست کارساز ما، و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و خاص بر الله باید توکل کنند مؤمنان. مسلمان باید به الله توکل بکند، به الله باید اعتماد داشته باشد. مسئله توکل ما بارها این نقطه را عرض کردیم که توکل ایره نمیگد که اسباب را آماده نکنی، تلاش نکنی، زحمت نکشی و ما تو میگی انشاءالله خداوند متعال دشمنای ما را سقوط میدن. نه، توکل ایره میگه کل وسائل را که در اختیار داری به کار ببندی، نتیجه کارت را به الله بسپاری. اینی را توکل میگه، اول شطر تبسته کن بعد از او به خدا بسپاریش. اول کل نیرویت در دفع توطئه های دشمن به خرج برسان، باز به الله بگو که پروردگار ما خوب بسیار چیزی کم داریم، تو در این برکت بینداز و چشم های دشمنان را از پیش ما دور بکن. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، جواب یک مسلمان مؤمن و مجاهد برای انسانای منافق که اونها گفتن ما کار خدا سر پیش تثبیت کرده بودیم که این نتیجه نمیده، از این خاطر در اینجا اشتراک نکردیم. قل برش بگه هل تربصون، انتظار نمیبرید بر ما الا احد الحسنیین، مگر یکی از دونیکی. یکی از دونیکی، او یکی از دونیکی چی هست؟ یا شهادت در راه خدا که یکی از معیارهای بلند ماست، و یا یکی کامیاب شدن ما بر دشمن ما. بنان ما شکست نمیخوریم، در قاموس مجاهد و مؤمن شکست نیست. ارگا ما شکست خوریم با چه میگم؟ پروردگار حتما گناهگار بودیم، غلطی کردیم، بلات فکرمت گناه را به ما ببخش و در بار دوم ما را کامیاب بگردان، بار دوم ما را کامیاب بگردان. مردمای منافق ارگا به هدفشان نرسید با سقوط میکنن، مایوس میشوند. مسلمان مایوس نمیشود، 10,000 بار شکست بخوره بازم میگه که کامیاب هستم، زیرا هر دفعه که مسلمان میرود پاداش الله برش نوشت نمیکنه، پاداش برش الله نه. در عملنامه از او چی هست؟ همیشه پر هست، همیشه پر هست. این مسئله کامیابی دنیا و پیروز شدن یک مسئله ظاهری است، اصل موضوع پیش خدا کامیابی است که احد الحسنیین، یا چپه شدن دشمن و یا هم رسیدن به درگاه خداوند متعال توسط شهادت. و نحن نتربص بكم، و ما انتظار میکشیم به شما، ان یصیبکم الله بعذاب، که برساند به شما الله تعالی بعذاب، عذاب من عنده، از نزد خود، او بایدینا، یا به دست های ما. ما در مقابل شما دو چیز داریم، یا اینکه خداوند به شما عذاب برساند، ما ایش به شما نرسیم الله شما را نابود بکند، الله شما را نابود بکند. با این عنوان که وقتی که امپراتور فارس به پیامبر خدا علیه السلام تهدیدانه خط نوشته کرد تا که این خط جواب بود که الله او را بچیش سرش گماشت و او را کشت، از طرف خدا از ضربه میبیند، او بی ایدینا، یا به دستهای ما ضربه میخورین. فتربصوا، پس منتظر باشید، انا معکم متربصون، و تحقیق ما با شما انتظار کنندگانه، ما با شما انتظار کنند. این در حقیقت تهدید است، در حقیقت تهدید است. قل بگو ای پیغمبر، انفقوا طوعا او کرها، بگو خرج کنید به خوشی یا به ناخوشی، لن یتقبل منکم، هرگز قبول کرده نمیشود از شما. بعد از این جد ابن قیس منافق وقتی که گفت که لا تفتنی، مرا در فتنه نینداز، باز یک چیز مال گرفت، بسیار چالاک هستند منافقین. این را آورد پیش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، گفت که هذه مالی اعین کبیه، این مال ما سب تو را به واسطه از این کمک میکنم، این مال از این بنان مرا ببخشی رفته نمیتونم. الله آیت نازل میگه که قل بگو انفقو طوعا و کرها، با خوشی ناخوشی شما خرج بکنین. لن یتقبل منکم، ارگز قبول کرده نمیشود از شما. انکم کنتم قوما فاسقین، بیشک شماید گروه نافرمان از دایره اسلام بیرون شده. و ما منعهم، و باز نداشت ایشان را، ان تقبل منهم نفقاتهم، از این که قبول کرده شود از ایشان خرج های ایشان، الا انهم، مگر این که مسلمن ایشان کفروا بالله، کافر شدن با خدا و به رسوله و به فرستاده از او. علت عدم قبول پیش خدا چی است؟ ای که انسان انکار خدا و پیغمبر را بکنه. و منافقین همین صفت در اینها نبود که همیشه انکار خدا و پیغمبر را میکنن، نه تصدیق خدا و پیغمبر را. ولا یأتون الصلاة و نمیان به نماز، الا و هم کسالا، مگر در حالی که پژمرده و سستلان است. سست و پژمرده به نماز میخزه و ایش کده میده دیگه، به نماز چست نمیخزه که خوش شود. الله اکبر که بشنه باز میگه باز وقت نماز آمد، سیشونه ایتو نمیگه که الحمدلله که وقت نماز آمد. پیغمبر چه میگه؟ نماز خونکی چشمم است، خونکی چشمم است. همیشه غم سرش میمونه، میره میگه که چه وقت نماز نشدم. مشکل سرش میمونه، با الله ایستاده میشه. منافق سرشبه میشه، وقت نماز که شود دیگه کمرش مشکله دیگه، دیگه زمستان خودش پرسان نکن دیگه، دیگه خونکی دیگه. ای عادت منافق است. باز در وقت کدام مجلس چی بوده باشه، یورا اون الناس، باز سجده رم دراز میکنه، قامر رم دراز میکنه، باز لباس خودم درست میکنه. ولا یأتون الصلاة، نمیان به نماز، الا و هم کسالا، مگر در حالی که پژمرده و سستلانن. ولا ينفقون، و خرج نمیکنن، الا و هم کارهون، مگر در حالی که شان به آن کاره، به او پورا همه خرج بد میپندارن، ولی مجبور است دیگه، چاره ای ندارد. بنا نه پیغمبر، فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، پس در تعجب نیندازد تو را مالهای ایشان و نه هم اولادهای ایشان. انما یورید الله، جزی نیست که اراده دارد خداوند متعال، یعذبهم بها فی الحیات الدنیا، که عذاب کنه ایشان را به سبب آن اموالشان در زندگی دنیا، و تزهق انفسهم، و برایت جانهای ایشان، و هم کافرون، در حالی که آنها کافر باشند. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه می فرماید در آیت تقدیم و تأخیر است، به معنی دیگه فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، پس در تعجب نیندازد تو را مالها و اولاد ایشان، فی الحیات دنیا، در زندگی دنیا. انما یورید الله لیعذبهم بها، جز نیست که خداوند متعال اراده کرده که اینها را به واسطه امی مال اولادشان تعذیب بکند، عذاب بدهد ایشان را. و تزهق انفسهم، و برایت جانهای ایشان، و هم کافرون، در حالی که اینها کافر باشند. یحلفون بالله، قسم میخورن با خدا. یکی از عادات منافق چی است؟ زیاد قسم خوردن. چرا؟ او خود شک میکنه، خیال میکنه کل مردم به ما با کل صیحت علیهم، ار آواز کلش میکنه که سر ما است، بنان زیاد قسم یاد میکند. و یحلفون بالله، قسم میخورن به خدا، انهم لمنکم، که مسلما ایشان خامخا از شما اند، و ما هم منکم، حالان که نیستن از شما، ولکنهم قوم یفرقون، ولیکن آنها گروهی هستن، قومی اند که میترسن از شما. یفرقون از ماده فرق و معنای شدت خوف است. امام راغب اصفهانی رحمت الله علیه در مفردات میگه که اصل فرق به معنای جدایی و پراکندن است، که گوی از فرق قلبشان از جانشان جدا می شود. ولکنهم قوم یفرقون، ولیکن ها قومی هستند که می ترسن از شما، از این خاطر سرشور می دهد، گای مال پیش می کند، گای قسم به خدا می گیرد. لو یجدون ملجأ، اگر بیابن جای پناه، او مغارات یا غارها، او مدخلن یا او مدخلن یا جایی که سرهای خود را در آن پایین بکنن. مدخل زیر زمینی ها را میگن، مغارات سمش ها را میگن. اگر سمش را پیدا بکند، او مدخلن یا زیر زمینی ها را پیدا بکند، اینا خام خود اموجا پت میشن، ولی اگر سر خود بیرون برن. لولو الیه، خام خود داخل شوند در آنجا، رو میگردونند به آن طرف، و هم یجمحون، در حالی که ایشان میدوند، در حالی که ایشان میدوند. ارگاه پناهگاه پیدا بکنه منافق، غار پیدا بکنه، زیر زمینی پیدا بکنه، لولو الیه، اما طرف باز میگردانن خود را و هم یجمعون، در حالی که ایشان میدوند به اون طرف. مانند یجمعون، ببینید که اصل که سرکش بوده و جموع که اصلا اصاب نمیشود، اینا هم هر گاهی توی جای مادی و منفعت خود هم که دیگه چلاق مسلمان دو جا نمیرسد، یجمعون فوراً همه طرف میده و دیگه اصاب نمیشود. و من هم بعد از ایشان من کسیست که یلمیز رو فی صدقات، که عیب میکنه تو را در مورد صدقه ها. امام بخاری رحمت الله علیه حدیث را روایت میکنه که ذوال قیصر تمیمی یکی از منافقا آمد پیش پیامبر خدا گفت که قسم به خدا تو عادل نکردی در تقسیم مال. پیامبر خدا گفت که مادر و پدر به عذاب بشینه اگر محمد عادل نکنه، که پس کی در دنیا عادل میکنه؟ اگر رسول خدا عادل نکنه، در دنیا کسی دیگری است که عادل بکند؟ حضرت عمر فاروق گفت یا رسول الله اجازه بده که من سرش برش بپرانم این منافقه. و پیامبر خدا برش گفت که نه، بگذارش، بگذارش در ورای ازی، در ورای ازی کسایی هستند که در اولاد ازی که عبادت میکنن از شما کده بیشترتر، بیشترتر که عبادت خود را در مقابل عبادت از اونها کوچک میشمارید، ولی در حالی که از اسلام ایتو بیرون برآمد مثل کتیر از نیزش هم ایتو بیرون براید. از نسل عظیم مردم باز خوارج بیرون برآمدند. بزرگترین شخصیت حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه را به شهادت رساندند، بزرگترین شخصیت را. عبادت میکردن مردم که در پیشانیش یک تاپه مثل تبلیغی ها پیدا شده بود، در زانوهایش دیگر رقم زانو پیدا شده، از دستی که سجده میکردن اق عبادت میکردن. گناه کسی میکرد جای به جای میکشتش، میگه تو کافر هستی. خود در مقابل از یک گناه بزرگترین ائمه و علما را به شهادت میرسن، میخوشن بودن که این دین دارستن. اولی در افغانستان یک داد خوارج واری پیدا شدن، هر کس از مفت مفتوه کفر میتن، هر کسی که در کابل هستن پیش از یا کافر هست. او مرده که سیستم خوارج را پیدا نکن پیش خودت، دلیل بگی مسلمان هستی، کمک منطق کار بر تو، هر کس کافر، هر کس از دین بیرون نکشین. بنابراین این مردم میگه این تو از اسلام بیرون مقرد. به اندازه شمشیرزن بودن که هیچ حکومت نتانست ایران چی بکنه، سقوط بتن. در کل خلافت اموی ها بودن، زورش کس تر کس نرسید، یک منطقه و قلمرو داشتن، در اوج حکومت داشتن. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی الله عنه تانست که اینها را از بین ببرد، و او هم به شکلی که کسی را برش فرستاد که شما چی میخواین؟ که ما حکومت اسلامی میخواین. که ما برش ما تصمیم میکنم که حکومت اسلامی را انشاءالله برقرار میکنم. بیاین. خب وقتی که را گفت، گفت تو دروغ میگی که ما، گفت نه، قرآن حدیث پیامبر امرای ما است، شما علما دار، آنچه که شما میخواین تو افتادی بخش میکنین. هرچی که گفت حضرت عمر بن عبدالعزیز برای گفت که درست شد، 100% باید تطبیق شد. گفت بیت المال باید از مردم ظالم گرفته شد. گفت هزار بولی کار ما کردیم، هیچ چیزم برای قوم خود نمونده. هر نقطه ای که بود جواب برش داد. بعد گفت که نه، تو که ما باز منافقت نکنیم، بنان ما که تو یک سال وردن میکنیم، نظر میبینیم که امی تو راست میگی یا دروغ میگی. حضرت عمر عبدالعزیز برش گفت که درست شد، یک سال عملا شما همی کردار حکومت زیر مطالعتان بگیره. در یک سال برای وزیر مالی خود گفت که برو در مابین سرزمین خوارج، در اوجا برش بلاک های بساز و که ار تجار من حیث تجار مکلفیت دارد، اول مال خود در ایجا پایین بکند، در سرزمین خوارج ایجا پایینش بکند، بعد از این باز به جای دیگری کشیده شود. به عبارت دیگر گمرک اصلی را در سرزمین خوارج جور کرد. این مردمه که گمرک برای جور شد، زمینش یک بار قیمت پیدا کرد، دکانا ساخته شد، رفت آمد شد، مردم اینجا مال تجارت شد، بسیار پیسه‌دار شدن. یک سال که گذشت بهار سرش بند کرد و گفت که دیگه اینجا مالتان نبارین. خوارج سر قال مقال آمدن گفت چرا؟ گفت یک سال پوره شد، حالا دیگه یا با حکومت اسلامی تسلیم شوید و یا ای که علیتان جنگ میکنه. چون نشه پول گرفته بودم و زندگیشان خوب شده بود، گفت صاحب تسلیم هسته باز از او باز ختمش کرد. به این شکل دیگه مادارشان کرد. غیر از تو جاهلی بودن که اقا علما را به شهادت رساندن، اقا شخصیت ها را از بین بردن. از این که دیگه جهالت کلان هست. ببینید شیخ حدیث مولوی صاحب حسن جان را شخصیت شهید میکنن، خوشم هست که اینه ولی یک کاری کردو این خود کلی بیدینی هستن. یا برو در مابین نماز عید گرز زکر خدا بشه اینه ولک اینه قنفر کشتان. اینه کلش عادت های خوارج هستد. رمزی دین نمیفهمه که از برای خدا این دین برای چی آمده. این دین برای دین نمیده که شخصیت ها را بکش. این دین بخاطر از این نمیده که مرز مسلمان ها را از بین ببر. این دین از خود اهداف دارد، این دین از خود ارزش دارد، این دین جای دارد که مرمی به کی باید خورده شود، این باید فهمیده شود، گفت عادی نیستن. بنان یک تعدادی هستن که تالی هم رز میدین و نفهمیدن. اقده را کنار بگذاره با اقده هر گفت نمیشود، تب به این میشه که انسان پیام بدهد، پیام بده درست. فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، پس در تعجب نیندازد تو را اموالهم مالهای ایشان، ولا اولادهم نه فرزندان ایشان. انما یورید الله، جزی نیست که خداوند متعال میخواد یعذبهم بها فی الحیات الدنیا، که عذاب کنه ایشان را با آن اموال در زندگی دنیا. و تزهق انفسهم، و بیاراید جانهایشان، و هم کافرون، در حالی که آنها کافر باشند. و یحلفون بالله، قسم میخونم به الله، انهم لمنکم، که مسلما ایشان خامخا از شما هستند. و ما هم منکم، بیشتر آمد بره، و ما هم منکم، حالان که نیستن از شما، ولکنهم قوم یفرقون، ولی گروهی هستن که میترسن از شما. اگر بیابن پناگاه یا غار یا زیرزمینی های، خامخا به او رو میارن و به شتاب به او طرف میدون. و من هم من یلمزک فی صدقات، بعضی مردم هستن که تو را در دادن صدقه چی میکنن؟ عیب جویی میکنن. و این اوتو منها، اگر داده شون از آن با آنها ردو خوش میشن. اگر پول بر تو بدی خوش میشن، هیچ گپی نیست. و این لم یعطو، و اگر داده نشون منها از آن صدقه، اذا هم یسقطون، آن وقتشان خشم میکنن. یکی از صفات منافق همیست که خود اگر دیگر را تقسیم میکنن و تمام روز نقدسته که ایتو راست. هرگاه که خودش بر خودش رسید هیچ گپی نیست. یک تعداد نفری هست او رو سال گذاشته بود در وقت انتخابات پارلمان، یک جناب بسیار که آلی تمتراخ کف میزند، این دیگه وزیر مشاور کرزه بود، دیگه برنامه میگه که ایت آدم خوبی هسته، والله این قسم هسته تمام روز با جماعت نماز میخونه، بسیار صفت میکرد. دیگه رسه باز مشاوریت شد طرح شد، دیگه برنامه میگه این بسیار آدم قرابی هست. ما گفتم صاحب مترک تفاوت کرده، فقط دیگه گفت نیست. هر قدر که بینا چوکی داده شود این خوش هستن، از چوکی خراب شد باز دیگه گفت دیگه طرف هست. این رقم مردم این صفت منافقانه است. اگر درست است درست گفت بزن، اگر درست نیست خلطش بگو دیگه. چرا این رقم گفت های میزنی؟ ارگا برش تو پیسه بودی گفت جور است، ارگا پیسه قطع میشود خراب میشود گفت. اذا هم یسخطون، آن وقتشان خشم میکنند. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، واگر به تحقیق ایشان راضی می شدند ما آتاهم الله و رسوله، به آنچه الله داد ایشان را و پیغمبرش، و قالو می گفتن حسبنا الله، کافی است ما را خدا، سیعتین الله، و زود خواهد داد به ما الله، من فضله از فضلش، و رسوله و رسول او، انا الی الله راغبون، بشک ما خاص به الله رغبت کنندگانیم. این در حقشان بهتر بود که به آنچه که الله برش تقدیر کردن با او خوش می شدن. انما صدقات، جزی نیست که خیرات ها و زکات خرج کرده می شود، للفقراء، برای فقیران، والمساکین، برای مساکین، والعاملین علیها، و برای کارمندان آن. اجزا این موضوع بسیار مهم است برای ما. زکات باز تکرار میکنم از در حکومت اسلامی در باب نظام اقتصاد ستون فقرات است. یعنی اگر ما خواسته باشیم که حکومت اسلامی داشته باشیم، مسئله زکات از اهم موضوعات است که سرش باید فکر شود. فقها و علمای اقتصاد اسلامی میگن که زکات ستون فقرات،

تفاوتش ایست که فقر بد است و مسلمان نباید پر زور راضی بوده باشد، بلکه کوشش بکنیم پیسه داشته باشه. از او بعد که پیدایش کردیم میتونستیم که هر روز گوشت میخوریم، باید میگم نه دفتی یک روز میخورم، پیسه اضافه گوشتش رو در راه خدا میتونم این کار رو بکنیم. ما میتونستیم که داخل دکان بریم بهترین لباس برای خود بخریم که مترش بایستا 200 رفع باشد، ولی 200 نمیخوام 50 رفع میخوام، باز میگم 200 رفع خریم که 1.5 در راه خدا میتونم. ایره مسکینت میگه، ایره انتخاب میگه. بنام کوشش بکنه خدا این رو انتخاب بکنه. 2000 رفع بود نخواد چینایی بخواد 200 رفع اما بود است. بنام دیگهش با چی میکنی؟ پس تجربت مندازی نه او را در راه خدا بازده. این در تقویت بنیان اقتصادی مسلمان آورده. پس تقدیم اول است که صدقات خرج میشد برای فقرا، دوم بخشش برای مساکین، کسایی که عایدات ندارن دارن ولی کفایتشان نمی کند، و العاملین علیها، از این زکات خرج میشد بانانی که کارمندان زکات هستند، خودشان پولدار است ولی کار میکنند، مامورین زکات هستند، از این زکات بر اونها داده میشود، و المؤلفت القلوب، برای کسایی که تألیف کرده می شود دلهایشان، برای مردم هم خرج کرده می شود. والمؤلفت القلوب، مؤلفت القلوب کی است؟ این یک موضوع بسیار باز و کلان است. در مؤلفت القلوب اون مسلمانانی که مرض نفاق دارند، سست به طرف دین هستند، در حل مشکلات از اونها خرجش بکنه اونها به دین بیاید. یک نفر رو بگو عزیزم هیچ طور در نماز نمی بینم، چرا؟ وقتی که شکایت کرد که زندگیم خراب است فورا زندگی شکمال که در مسجد بیاد، من مؤلفت القلوب. یک تعداد دیگری هستند که به درس نمیان، وزن چرا به دین یاد نمیگیری؟ ولی بسیار مشکل دارم، زندگیش جور بکن تا که دین یاد بگیرد. یک تعداد کسای هستند که اونها دین نشناختن ولی فطرت پاک دارند، از یهود و نصارا، از اون دوا. تو کوشش بکن ما را به اونها مصرف برسانی، مشکل اقتصادیش حل بکن، به اساس از او حل مشکلاتش بدین می آین. اینا هم مؤلفت القلوب هستن. بنان مؤلفت القلوب یک وقت بسیار بزرگی داست و می تانی را به فقه اسلامی مراجعه بکنی و دقیق بگیرین. و فرقاب و ای پیسه زکات خرج کرده می شود در آزاد کردن گردنها. اسلام عزیز برای رها کردن گردنان مؤمن و مسلمان و انسان از غلامی پیسه زکات خود را در جا مصرف میکند. بنان و فرقاب این بزرگ بحث است برای جهان. در او وقت غلامی بود، آیل غلامی های کلان کلان است. این پیسه زکات در بارای فک رقاب یک ملت هم باید خرج شود. به اندازه پول زکات برست که یک مملکت اسلامی قرضدار یک یهود و کافر است. پول شاید طریق برش اکمالش بکن و خداوند متعال به واسطه از پول زکات اونها را از قرض کفار خلاص میکند. و الغارمین، خرج کرده میشود پول زکات برای آنانی که قرضدار هستند. کسی قرض دارد بر اونها هم خرجش بکن. این قرض دو وجه دارد. یکی قرضی که زکات برش داده میشود کسی که آروسی میکند و پولش بر روسیش کم است، حکومت اسلامی برش عرضه میکنه، از طریق اکمالش میکند. دوم طریقشی که یک کسی خانه جور میکند، از طریق بیت زکات پول میگرد و خانه خود جور میکند، از طریق هم برش داده میشود. و فی سبیل الله، خرج کرده میشود در راه خدا، این معنوان هم بسیار گسترده است. فی سبیل الله برای مجاهدین با اردوی اسلامی این پول خرج کرده میشود، و فی سبیل الله به خریداری تجهیزات نظامی ای خرج کرده می شود، و فی سبیل الله به احیای مدارس ای خرج کرده می شود، به جور کردن مکاتب ای خرج کرده می شود، و فی سبیل الله به احیای صحت عامه کل مسلمان ها و جور کردن کلینیک ها و شفاخانه ای پیسه خرج کرده می شود، و جور کردن پل پلچک ای خرج کرده می شود. بنابراین این هم یک عنوان بسیار بزرگ است. و ابن السبیل برای کسایی که مسافر هستند و مسافرین خرج کرده میشه. یعنی چطور؟ ما 4 دروازه در کابل داریم، یک غرفه بیت زکات باید در 4 دروازه باشد. میشود یک کسی که مسافر باشه پیسش پت شده باشد، دزدی کرده باشه کسی، پیسش گم شده باشد پیشش، پیسش کم شده باشد، یا هم عرضه میکنه به مو شعبه و اسم مولدش نوشته میشود، پول از بیت زکات برش داده میشود. اینمی غیر از فقرا و مساکین عزیزا، غیر از فقرا مساکین و مؤلفة القلوب و فی رقاب، اینی گروه را بکشین که به این پول زکات داده شد پس مشکل خود سرش حل بکند. ولی هرچی در غارمین و فی سبیل الله هستن و در ابن سبیل، در اینجا مطابق با وضعیت حکومت اسلامی و عاملین از اون فیصله میکند. به این عنوان که کسی قرضدارش میشود برش پول داده شود که قرض خود خلاص بکنه. و ارگا مشکل پس پیسه دار شد، حکومت اسلامی پس پول چی توضیح بکنن؟ این ایتونست که ما کسی کاروسی میکنه از باید زکات بگیره و پول ادمو شد پول میگیره، ولی یک وقت پیسه دار شد اگر توانایش داشت چون وضعیتش مطالعه میشد پس باید بپرده پول رو. عین شکلش ابن سبیل کسی مسافر است، چون با پیسه ضرورت داشت حکومت اسلامی در دا پیسه برش میدهد، و ارگا به خانهش که رسید پس باید بودجه بیت المال تقویت بکند، پس باید برش بسپارد، اگر نداشت باید از او بوده باشد. یعنی گرفتن و پسگیری این مطابق با وضعیت شخص تعلق دارد که کتاب بسیار جالبی دکتر یوسف قرضاوی رحمت الله علیه نوشته کرده به نام فقه و زکات، بسیار کتاب مقبولی است. در اوجا این موضوع را با تمام جوانبش تحلیل کرده، شما میتونین که به او مراجعه بکنین. فریضه من الله، مقرر شده از طرف خدا، والله علیم حکیم، خدا دانا و با حکمت است. این حکم از طرف خدا چی است؟ فریضه تعیین شده دی تغییر نبیار. بنابراین معناش که ما غیر از 8 صنف نوم را ایجاد کرده نمیتونیم، صنف نوم را جور کرده نمیتونیم. ببینید که و من هم الذین یؤذون النبی، باز ارشاد به طرف صفات قبیح منافقین میکند. و بعد از ایشان یعنی منافقین، الذین آنانی هم که یؤذون النبی، آزار میدهند پیغمبر را، نبی را آزار میدهد، عیب جویش میکند. و یقولون، میگویند که هو اذن، محض گوش است. یک منافق با که گپ میزن با دیگه کس برش نیکنه، مردگر ای تو فکر نکن که این پیامبر خدا باز خبر میشود، امی با شرم است که تو یک کار بکنی. بود چی میکنی وطندار؟ مطلق گوش است، هر چی که ما بگیم او میگه صحیح. بنان با دیگه یک ساده لوح آدم است، تو زود گپش بتون که ایران بونی. این رقم سخنا را میگفتن در حق پیغمبر، تو سخنا را میگفتن. بعد مردم کسایی هستن که یؤذون النبی، آزار میدهن پیغمبر را، و یقولون هو اذن، و میگن که محض گوش است، از بس که زیاد نشنه مثل که کل جانش گوش باشد، هر چی که میگه دمی جانش گرفتن میگیرد. قل بگو ای پیغمبر، اذن خیر لکم، گوش شنونده این نیکویی برای شما است. ای که پیامبر در گوش می در حق تو نیکویی است. خیر لکم، بهتر است برای شما، یؤمنو بالله، که نیکویی برای شما، یقین دارد به خدا، و یؤمنو للمؤمنین، و تصدیق می کند مؤمنان را، تصدیق می کند مؤمنان را، چون به الله پیامبر باور دارد و تو را مؤمن فکر کرده، هرچی که تو میگه میگه درست است. هرچی بنان در حقیقت پیامبر به شخصیت تو احترام کرده، تو نباید که به شخصیت بوده باشی که به شخصیت خودت احترام نمی کنی. پیامبر که گفت تو را گوش میگه میگه صحیح، در حقیقت به گفتار تو، به پیام تو احترام گذاشت، و تو ای که به شخصیت نباش که به خودت احترام نکنی، به خودت احترام نکنی. و یؤمنو للمؤمنین، تصدیق میکند مؤمنان را، و رحمتون به اخبارشان، و رحمتون و رحمت است، للذین آمنوا منکم، برای آنانی که ایمان آوردن از شما. این پیامبر رحمت است برای آنانی که ایمان آوردن، در روز قیامت هم رحمت است. والذین یؤذون الرسول الله، و آنانی که رنج میدهند پیغمبر خدا را، یؤذون رسول الله، پیغمبر خدا را عیب جویی میکنند، عیب میگیرند، رسول الله، لهم عذاب علیم، برای ایشان است عذاب دردناک. ببینید که رحمت هم درجات دارد. یکی قابلیت استعداد، دیگر آن فعلیت است. مانند ببینید که پیامبر خدا علیه السلام رحمت است، در بعض مردم استعداد عزیز که از این رحمت استفاده میکن در دنیایش به اساس شفاعت پیامبر از گرفت حکومت اسلامی خلاص میشود. یک تعداد مردم است که از این رحمت هم در دنیای استفاده میکن هم در آخرتش، شفاعت دنیا را هم قبول میکنن و در آخرت هم مانند یک زمین بسیار خوبی از باران استفاده میکن، سبز میشود. بنابراین در اصل حقش پیامبر مظهر خوبی برای ما شما در دنیا و آخرت است. نباید چنین سخنی برش گفته شود. یحلفون بالله لکم، قسم میخورن به خدا برای شما ای مؤمنان، یردوکم، تا راضی شدن شما را، والله و رسول و خدا و پیغمبر او احق و سزاواترن ان یردوه، که راضی شدن ایشان را ان کانوا مؤمنین، اگر باشن مؤمنان. اینا همیشه چی میکنن؟ مسلمان ها را میخواه که راضی بکنه. منافق یک حالتش امیز که همیشه تشویش دارد، همیشه به هر مسلمان گفای دراز دراز گفته میده، ای پشت ای قضیات نگو، تبلیغات نگو، خدا را ارتباط کردش بگی، خدا کنه که هیچ کسی دیگری خبر نشود، الله بر تو اجر میدهد. علم یعلم و ای ندانستن انهو که هر انا من یحاد دلله، هر که مخالفت میکند با خدا و رسوله و با رسول او، و ان له نار جهنم خالدا فيها، هر انا برای او هست آتش دوزخ، خالدا فيها که جاوید باشد، همیشه باشد فيها در آن، ذلك الخزي العظيم. این است رسوایی بزرگ. رسوایی بزرگ یکی کس با خدا دشمنی بکنه و به اساس دشمنی با آتش دوزخ را برود. يحذر المنافقون، میترسند منافقان، ان تنزل عليهم سوره، از این که نازل کرده شود بر مؤمنان سورتون، سورتی که تنبئهم بما فی قلوبهم، خبر دهد ایشان را به آنچه که در دلهای ایشان است. هر منافق در وقت نزول قرآن کریم اقمه ترسد که آیا یک آیه نازل نشه ما را معرفی نکند. قل استهزی او، بگو استهزا کرده باشد. ان الله مخرجون، و تحقیق الله بیرون آورنده است، ما تحضرون، آنچه که از آن میترسیدید، آنچه که از آن میترسید الله امور را بیان میکند. بنان یک از مواصفات منافقین را قرآن کریم در سوره براءت، در سوره انفال، در سوره منافقون قرآن ذکرش میکند.